al-Awza'i rahmatullah alayhi ma wax ñom dañu ne mom li dagan dal med bi dagan med deru med bi ki bi lap moy mu nek med bo xamantene ni med bobu man nañ ko moy bu medul won man nañ ko lek moy lu daganale buñ ko rend won ci yoonu sharia mu ngi melni xar xar moy ne budé medul nga rend ko ci yoonu sharia man nguko man nga ci lek ta amul ben conséquence ñu ne budé comme lu mel nonu la mom mo med koku deram dina bax mais lepp lo xamné nak nekul lo xamné dañ koy lek comme gaynde kon deram mom du bax voilà légui nak yow ya ci déggé ya ci tiré leçon bi dal li ñu waxo nak yéré yé yoy yépp nga xol budé avis bobo note ci yow légui da ngay xol est ce que kon man sama dal yi wala sama photo yi ban façon der lañ ko défar budé deru xar mu méd la ñu né la ñom baxna ndax xar ci tosan dañ koy lek buñ ko rendé ci yoonu sharia budé ségg la ñu né la ségg mom du bax ndax ségg kenn du ko lek ci sharia wala moy mir mi nonu legui nak avia bobu kon ni muy set yi wala legui ñu baam wat ko kon bi ñeuk moy li imam wa wala wa wa wala bu re man ngeen ko baam ku ci japp ben rek dal di wax wax ben wa ma xal xal wa ko lan joxe wa leena der bulu lo ñu wëlé ko dañ koy wëli tamit da fay lapp wa bo baxna bo moy bu ñëkk bi wa manam leer bu ñu wëli wala légui keneen rek wi uno en tout cas da lapp na wa ta fi rek wa légui ñom ñu ne ñu dañu ne der nga wulli ko wala nga ñak wulli bu baax Moy kon ñom lan la xana bi lay rahmatullah alayhi ñom boko wul med ak ñu med medo mo boko wulé baax légui 3ème bi moy xana fi der bu med ko wulli ko wala nga ñeko wulli mo baax lool la ma القاضي ابو يوسف اك ظاهري رحمه الله عليه لان لا نخ وا دير بوكو وليه باخنا مي بوكو وليول با وا لول لول لا لا ياك ها وا مولاي لولاي مساله principale بي دي سي كي وا لوم واخ لان لا نوي واخ نيو ها aw ba mu dess maam lolou kuko wax shafi'i daru med la med non zahiri non zahiri yi c'est que boko wulli wul bi boko wulle boko wulli wul baxna lol imam zuhri moko imam zuhri lol ben wax la mom rek wax lol non te wax nañ bo faré munu répéter wax voilà moy né mom rek wax lol kon xana kon ñom luñ lañ wax Ça c'est qui? Ça c'est les chafis. Ah, ça c'est les chafis qui l'ont dit. Voilà. Non, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, ñom da am nga am avis buñu wax buñu joxe moy avis bobu moy ban al-qadi abu yusuf al-qadi abu yusuf far la bok wala hanafi wala mom sen moy deuxième personnalité ginnaw imam abu hanifa wala xara moy talibum daan ko bi gëna ma legi mom ak zahiri rahmatullah alayhim ñom lan lañ wax Je ne sais pas si tu as une précision. kenn rek wax lolou ben avis mo am ko xamne na ñu wulli ko ñu ñak ko wulli moyam baxna lolou imam zuhri moko rahmatullah alayh legi kon ñi ci dess ñepp côté ñak ko wulli bi ñoo ci d'accord moy buñu ko wulli wul mom med buñu deru med buñu wulli wul labul kon ñoñu mom da naka ñom ñom côté bob ñoko bokku légui benen côté bi mo dess moy légui les avant la won li après wulli bi légui buñu ko wullé ba paré nu muy démé moy lab nam dit kon ñom ñu né moy li nga wax ñom ñu né lab na man nga ko jëfëndiko ci lepp derrière fa lab sans exception voilà moy med nu med medo kon lool lo ci déggé mbam deru mbam xoux budé jakkor nañ né spécialiste confirmé nañ né am nañ der kon ñom dañ nan deru mbam xoux demu deru mbam xoux bax parce que wouté dafa am mbam xoux da xamna deru wala amul deru voilà lool motax wax wa légui man bi nga jéggal mu touti comme que yalla mom bolé rek ma fekké ak dars bi ci talibé la bok dama gag bu ngeen gaganté mom déggumo ngeen wax ci ben ki wax nga deru mbam ko ak deru xaj mais mbam yi nek ci mbam seuf waaw est-ce que légui lim laaj nonou moy dañu tuddu boudé comme avis yi ñu joxe won nañu jël ñaar avis yi nga xamna ñom ño duggal mbam xoux ak xaj bi ñu ñëk moy hanafiyé rahmatullah alayhim ñom dañ né deru med yepp lap bamou dess deru mbam xoux non xaj ma ngi ci ñew xaj après la xara xaj ak moko ci duggal voilà moko ci duggal xaj legi ñom buñu né comme lañ jël par kenn kon hanafiyé yi rahmatullah alayhi buñu né deru mbam xoux rek labul kon moy ñom lepp yenen animaux yepp même xaj sax même xaj ñom deru xaj baxna deru mbam suuf baxna deru lenen moy lu dero rek baxna ñom benn bob rek tundum lañ ci genné moy mbam xoo lolu moy ñom seen mazhab lolu lañ japp légui ñi ci dess moy shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñu duggal ci xaj ne xaj ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dana idha walagha alqalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna ci benn bu aw ukhrahunna bi turab mune yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo ne xaj bu re dafa nan ci ndabu kenn ci yeen nako raxas jurom ñaari yoon bi ci ndek wala bi mu dimu def ko ak suuf kon ñom ñu ne kon manuñu fe lool lay wone ne xaj dafa sobeu kon xaj manuñu ko bayyi nonu ne mbam xoux bayyi fi xaj kon xaj tamit ci la legi ñom biñ ne xaj ci la ñu ne gis ne comme que xaj ak mbam xoux ñom lañ ci boole legi lepp lu tukke ci ñom moy comme limi xawé ci mbam yek fasi comme berkel legi yoyu ñom ñu ne lool bu xewé ci xaj ak leneen wala mbam xoux ak leneen loolu nonu day top bayyi bi wala yaay bi yaay ji mo xam xaj bi wala mbam xoux bi legui nak le fait que buñu waxé lool moy kon façon yi ci dess yeb mbam bi nga tuddu sank mbam seuf fas ak leneen lu man di doon gaydé til yoy yep sen der bax ci ñom voilà ñom lolu la so gisé la terre comme que xam nga yapp mbam ko dafa haram duñ ko lek kadhalika yapp xaj légui nak yapp mbam se fi aussi ana duñ ko lek waaw légui c'est que ci avis bi muy wax mom limi wax questionnement la bo xamantene mom la wax ne wax nako sank ne moy yakarna moy jurum ñaarelu avis bi mu sulu bi moy bi nga xamantene wala manam yiñ dul lek wala yi nga xamantene kenn du ko lek lolu ci biir jurum ñaar yi la bok ci biir jurum ñaar yi ñu wax moy muju moy ñoo ibn mubarak rahmatullahi ñoom bi ñu wax wala bobu la ci bobu moy kon yaw ak ñoom yena bok avis kon ñom imam al awza'i ah waaw lo bax na sax lool moy ne yeena bokk gis laacc rek ndax moy ñom li nga raisonnement bi nga joxe ñom lool lañ am moy ne comme que yene ñom comme que ye dañu haramale kon nak ñom ñu medde buñu medde a force yori ñom kon seen der ken war ko meuna defandiko mais yi dagana lek mom yoy budé yoy ñom ñu né baxna lolu kon motax na fiq loro ci ki moy né l'essentiel nga xam sa wax gi ngay wax fan nga ko tek ak dalil motax yi ku ci nek amna dalil lu tek ay waxam ndax comme ko borom xam xam rahmatullah alayhi ñom lu ñu wax lu né rek même bu tumu ranké ci nit ki na xam né lolu na fexé séti fan lañ tek wax gi mais bu mu gaaw rek gaaw tu né ki xolal mais xolal ñi rek seen wax ju sori dalil ni fekk yow waji ben hadith la yor rek né hadith bi li la wax ñom ñi wax le contraire mais amna fuñu ko tek légui kon ñoñu moy ñi wax lool moy imam awzan ak abdullah ibn al mubarak rahmatullah alayhi imam kon mom wax na ben bi sax moy bi ci jëm ben ci avis yi wax nako légui mu dess ban maliki ak yan wala est ce que ñom rek la wa legi maliki luñ wax legi maliki luñ wax der suñ ko wulé biti wi labna waye bir bi labul bir bi nak mën nañ ko jëfëndiko ci aliya bi sa wa yu wowi ak ndox wala légi avi résumé won waaw bi ya ko won bi waaw légi nak comme que avi ya ngok légi avi bi nga xamné mom lañ notalon moy avi bi zahir yi rahmatullah alayhi wa ak abu yusuf al qadi abu yusuf rahmatullah alayhi moy lan moy né façon de mid deru mid yépp dagat ñola yépp la ak nu meddo kon da ngay duggal mbam ko duggal face duggal mbam all mbam yeb ak ki xaj ñom ñepp kon sen der buñu ko wulé lam légui nak ñu ne len yegi yeen len ni ngeen wax ndax kat yeen dafa melni bari wu ngeen par rapport ak ñeneen ñi xolal set wax ñepp wax na ni ñom ñu wax li ñom ñu né waw ndax yaronnabi sallam ci hadith bi ñu nek da ko né ayyuma ihabin dumira faqat tahur ta ayyuma min siyaghil umum dafa bekk al umum dafa bokku ci yi nga xamantene ni expression yi nga xamné day généraliser istighra wala day dougal lepp moy né bu né ayyuma ihabin lepp lo xamné der la kon dumira buñu tané rek buñu wulli faqat tawr deug lam kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam gennewu ci ben bu amone buñ ci genné yombon na mune illa comme nim waxone wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman ba gis ne kon ñu ne comme ko lool la moy ne bu amone luñ ci genné exception buy am kon dina ko wax tek ci tamit hadithu imam muslim bi moy bi rek bu abdullah ibn abbas balegi dana idha dubira al ihab faqat tahura derbi buñu ko wulle rek labna kon moy avant ñukoy wulli la labul mais buñu ko wulle labna ta lol dafa duggal façon der yépp yu man di doon kon legi ñom kon sen avis moy ne kon budé ci certifier que mbam xouf amna der ñom sol mam ko yere mam ko yere buñ defare deru mam ko dulle ko ci ñom du ki moy ne du lo xamne dañ koy téré sauf que nak dañ nan la li gëna ci dal pour li gëna pour samonté ak wouté mi lolu ku ko mëna moy ci tamit mo gën moy ne do fekk ndax mbir mi man nga ne man abi bima am man dalil yima am li dal mom la japp ne mo gën mo gëna deugal mais nak comme que gis nga lo xamné ñepp d'accord né li mom baxna bu dé am nga yoyu na nga ci nek ta bañ rek à chaque fois yow di wan gaay né way yow man mbam yéré mbam bu sax lay sopp julli nak man sama abi bëgg jité nit ñi xam nga am na ño xamné yow légui buñ xamé né yéré bi yéré mbam bu la ta ñom japp nañ né war na bax ñi ci xamul sax man nañu la non ki julli man duma jull manuma julli ci ginnaw wala ñeneen ñi ngay poser problème yo xamné manon na ñak voilà kon loolu la moy gina deugereli abi ramit taxul ne mako gina deugereli fuma dem dama koy wan ñepp diko wan non budé dafa am borom xam xam yu rahma dafa am ay wouté no gina mëna samonté wouté yoy nga def ko mo gën légui kon loolu mo doon numu tuddu masala principalu ñetti hadith légui bi ci tégg won muy 4ème bi moy yan produit lañ mëna la balé der kon ñi ëpp ci borom xam xam yi surtout shafiyyi rahmatullah alayhi ñom dañu ne ndox ak neb neb lo lolu lañ mëna lawale tam lolu hadith bi wax yutahhiruha al-ma'u wal qarad ñom ñu ne kon lolu mo mëna lolu lañ mëna lawale da kon lolu ñi wax lolu moy lan moy ne kon a part lolu du lan manuma ko def manuma ko lawale sama da ñi ci dess surtout ñi muju ci shafiyyi ñu comme ñom imam an-nawawi rahmatullah ñu mel non ñom ñu ne affaire ñom ñu ne lolu man na nek moy la balé der lenen ludul ndox ak nem nem rek comme lolu non nak affaire lolu non dinañ ci ñew ci masala usulé yi inshallah le fait que nabi sallam tuddu de yoyu est ce que day tax ne mom ci lañu yem manuñu ko dépasser wala dit est-ce que le fait que mu tuddu ko da tax legui kon lolou day wane ne manoko fe djegi di wuti lenen legui nak motax ngay gis kon lolou lumuy teggi moy kon man na utiliser ay doum comme niñu ko miné Sénégal di wulli derrière doum xorom ak yoyep voilà legui jant bi benen question la moy bi ci teggu moy est-ce que jant bi man na label ber wala def legui lolou masala la bo xamne dañ ko gissone muy ci hadithu Anas radiyallahu anhu ban hadith lañ gissone ci affaire 10 wa moy ban moy bi wax la ya rajul wa na hadith bo la moy bu wala moy bi sou kaw kaw wala moy hadis ko wala kaw kaw kaw bi ah mu touro ndax ci jakk bi wala moy bobu hadis bobu ci masala yoy lañ ko gissewon moy est ce que lenen lu dul ndox man na label wala dit moy ne même réponse yi nga amone ngay amat legui moy yan réponse yi moy ne li ëpp ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi dañu ne lan ndokh mom mo meuna laba ndokh lañu meuna lab lo dayen mom mo meuna laba mo am nak ci hanafiyye rahmatullah alayhim surtout ñom hanafiyye ñom ñune jant bi lu melni jant bi ak yenen man nañu la man na laba ñom nak seeni dalil buñ ko fatale ko ñu ngi doon basé wu ci waxu abu qilaba bi rahmatullah alayhi amna abu qilaba tabi'i la won bu mak sax nga xamne talibe la won ci yaay aisha ak ñom ak ki radhiyallahu ta'ala ñom malik ibn al-huwayrith ñoñu ko sahabi la won ñoñ ñep ak ñene ak mom tabi'i ci tabi'i yu magi la bokkon mom da ron wax ne ki wulik suufsi moy suufsi jant bi lim ci tapé nonu lolu da koy label day label ki bi day label souf moy la souf so xamne dafa am sobe ci ñeeru jant bi ci tapé ba nga xamne affaire bi legui sobe bi même boudé amna ay ndax sobe mu am jeexital touti lolou grawul moy jeexital yi ndax tekewul na jeexital yaangi fi sobe baangi fi ñom ñu mom da ron wax né ki jant bi momu tuddu ciñeer bi mom day label source sobe wu tek ci ñom ñu né hadithu ki abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala tam nek ci sahih imam bukhari bim nan khaji muneka kanal kanati kilabu tuqbilu wa tudbiru wa tabulu fil masjid moy ne dane der ki non tudu khaji dañ don dug moy tan yoy juma yonantu jakka yonantu sallam amagul won moy ay buntu xam nga jakki ji xeyul xey mel ni ñu gis tay rek ñu gis ni lol mom yaakar naane mom xel yep mom xam nañ moy na xajji nak dañ fa ron duggu di duggu ga genn ba pare di saw ci jakki est ce legui moy gisunu fenn ci ben hadith bu yaronata sallam ne comme ko xajji dañ fi duggu ga genn ga saw nañ len fi sorti ndox comme nañ defon ci ki bi lan mo fa amone moy jant bi doon tim jakki le fait que nak lolou ñom ñu ne kon lolou jant be ko doon label ak tek ci tamit ñu ne tamit ci walum xel rek bo genné fi mo xam ci all bi wala fi ni rek nga genn di dem ci air d'autoroute di wara julli souf sos ngay julé c'est possible ou non am yu fa saw yay sobé mais le fait que jant bi tim ko lol doyna légui moy né lolou nak mo ginnono deuguer waxu hanafiya rahmatullah alayhi né jant bi boudé ci ñeeru jant bi manna label der kon moy suñu masala bi legui bi ci teggu moy est ce que legui nak ma dañ ci soti buma boy wulli der bo ko wulli ba pare est ce que dañ ci soti ndox wala dit ndax bu re dama utiliser doum xam nga neñ la ñoo bobu avi bobu mo gina deuguer moy nga utiliser talal ko def ci doum wallahi xorom légui est ce que bo paré ba wulli bi paré dang ci wara soti ndox wala dit dañ nan la lolu jaru ndax yoyonata bi sallam mom dané tudul néwul né bu ngeen paré di baawu julu tuhuruha di baawu julul maytat tuhuruha waxul ne ngeen soti ci ndox après légui nak bokoy wulli kon buñ koy wulli lepp lo xamne da ciy détacher wu moy day joge ci der bi di wad lool dafa sobe wu lu ju joge mais yi nga xamne dañ ciy def sey ci nga xamne dañuy nek boko wéré non mu nek ci ba sey and ak der bi loolu mom lab na dara newu ci légui nak ki bi ci dess moy 7e abi 7e masala bi moy ne boudé dama sanni sama der ben beurep jekki quelques mois wala quelques fan ma ñew fekk der bi wulé ko légui est ce que der bi légui baxna jëfëndiko wala dit lab nam labul moy ne der bi boba dañ nan la der bi labna ndax l'essentiel amna moy liñ ci soxla won ci der bi ngir nga man ko ngir mo lab nga man ko jëfëndiko mo doon lan moy ñu wulli ko légui wulli nañ wulle ku nak xam nga ko wulle xamoko naaji la wala ki bi le mom dal xamoni mu démé mais dal wulle ku na lool moy yow am nga résultat bi doyna ndax lan ndax wulli da aajo wul yene moy aajo wul yene aajo wul ñu naan waaji il faut mu am yene ndax bo waxon lool moy ne yow kon goné gi nga xamné mom am majeurul goné gi kon bu wulleb der yow da ngay am problème yow mais yéfer bi bu défaré kon suñu yi ñuy sol suñu jacket yi ñuy sol voilà bu señ ci mu tuddi Allah Muhammadul Amin yi mu sol ni kon nga xamné en général ñun en tout cas suñu réew mi xawma feulé ci Dakar xawma ñuy défar li yi ci dekk Nasaran yi lay joggé en général kon bu woba ñun dañuy am problème mais comme ko wulli soxlawul yene lool tamit motax boko téggé lool moy bu ko yéfer wulé baxna bu ko julit wulé baxna l'essentiel moy wulli lañ ci soxla amna amul bu amé baxna kon bu mako sané fu mako mëna sané mu wulé ko tamit baxna légui nak la ba manam masala bi ni dafa bok ci biñuy wax at turu manam moy bayyi yoy soxla wuñu yene su fekente ne manam du lo xamantene lu ragneeku la du lo xamne yene wala fa ragneeku manam bayyi la rek comme par exemple nit ki bayyi bi mu wara bayyi ray nit wala wax lu deug wala njaalo wala sacc wala yoy lolou soxla wul yene du tout pour mbir mom meuna yewel ni ki non sobe tamit dindi sobe ci buntu bobu la aju manam buntu bayyi la nekul buntu indi ak lap manam xewal lap ci dara dedet du buntu bobu mais buntu bayyi ci lako borom xoxow yi bonom ko nga fek fuqaw yi ci lañ ko duggal rahmatullah alayhi ci kaw lol lol mom motax yoy yep aju wul yene ci kaw lol nak moy ci la duggal masala bi mu tollu ak bi nga xamne mom moy ci walu cieneru jant bi jazakallah legui bi ci tegu muy 8eme bi moy budé ben way dafa wulli deru jambo legui kan moy mom bir mi ndax kom ko waji kiko mom moy wulli wuko mom légi man na am rek tabaski jot mu rendim xaram djel derbi tek ci côté buntu keur gi légi mom nek ci yenen mom benn way jogé né djel derbi mom wulli ko waji fekk ko mu wulli ba paré mu poñé ko né ko yow señ bi sama li sama der mu nako man fofu la ko fekk rek djel mais nak mako wulli yaw li nga momone ken wulli wu ko ta man dama ko wul legi ko mom legi moy dafa am ñune kiko wulle ko mom ndax njariñ gi buñu ko wulle ba baral ta moko ci indi moko def am ñune deedet mais koku dafa jël yefi jambo waje mom day delo der bi ak luñ ci man di def legi am légi nak abi bi nga xamné mo note mo gina deug digu do moy dañuy sét état wu waji momon derbi est ce mom dako da wané luy wané né dako sanni soxlaatuko wala dit légi nak amna yo xamné ci yenn do nak ça dépend ci dëkk bi ak koñ yi lég lég da buré arabie saoudite man bumay bu julli joté man na baye sama commerce duma tej dara dem sama yoon julli ji buma ko defé sandaga dem sama yoon te denkuma ko kenn buma ñëw buma moyewul baba ma ron tok sax duma ko fekk légui nak kon nak xam nga dëkk yi dafa wuté légui est ce que ñoy bokku atté moy saccu bobu moy ne xam nga pour ñu dag sa loxo mom il faut tamit li nga sacc tamit mu nek lo xamne dañ ko dafa am hirz moy dañ ko dañ ko ñongal tamit moy ne do ñew yow del sa 2 milliards tek ko fi ci rue bi ba pare dem doxi ñu jël ko nga nan dañ ko sacc mais yow mbir mi moy buñu jappé waji mais ko buré pare lool ça dépend ci dëkk yi xam nga budé arabie saoudite mom ah ko dañuy dag sa loxo mom da fofu nonu la mais fi yow defo dara yow ya warona denc sa alal dento legui nak ñom ñu ne kon dañuy xol état waji mom derbi est ce dako tek dawo tek tegin wo xamne wala fo xamne day wone ne beugatu ko comme bu ñew fek ci mu tek ko ci ron poubelle bu de ci ka bobu waji ñew jël bu ñew devant le juge bi da nan ko yow foko tewon munoko man nak dama bima ci paré ci souf ci poubelle bi fala dem tek ko ci souf da nan waji yow ya mom derbi yow ñuko wulli ndax le fait que nga tek ko fi souf poubelle bi day wone yow sanni ngo ko mais boudé waji da ko duggal ci ben hangaram waji di wër fekk hangar bi xawa ki buntu bi mu ubbi yeur rek gisuk der yobbu ah boba dañ nan ko nak sa way der waji la voilà moy né lolu la légui masala bi ci tegg won moy légui est ce que am nga yiss légui beaucoup féké derbi féké wu ci hangar bi féké wu ci poubelle bi légui atté bobu na bu ko féké fenen fo xamna du ci moy duñu yaakar dal poubelle sanni nañ ko té fekkuñu ko aussi fi nga xamné dent na ko ba ñu mu woor né soxlo na ko ah xam nga ay qiyas qiyas da fay yaatu yoy yépp mu na am voilà légui nak nañu sét comme ko non la ñu sét mom kiko wulli ba paré luñuy wulé der ñaat lañ ci fay ñu né tel ñu né a borom del kon fay ko lolu nga jël sé dem waaw légui ko def ko won ci poubelle té dencu ko won fi nga xamni fi ku ko fekk nga xamni dañuy wax sacc nako han légui fofu dafa am ben règle bu muy juñu lolu non moy né koku juge bi mo mané juge bi nak juge sharia tax may voilà pour dama bëgg léral nak dem comme que mo wu juge mom limuy joxe en général dañuy xalat né moy Lyon 3ème fait mais palais de justice ñun waxu ñu fofu moy né mbir mi kon dafa am ñaar yo xamné duñu moy al asl wa dhahir moy ne ta'arudul asl wa dhahir mo fa nek moy ne nu mu tuddu moy dafa mel opposé wu li feñ ak al asl ak tosan bi lolu legi nak juge bi moy xol mom lolu mom kep ko xamne da nga and ak asl bi tosan bi moy lan waje ko mom mais li feñ le fait ko mom mu tek ko fo xamantene ni du fu ñuy denc nekul tamit lu ñuy sanni bu boba li feñ dañ nan kon ki de toute façon le fait que teggu ko fu ngoy denc lolu rek day wone ne soxla wu legi nak juge bi moy xol budé mom dafa and ak aslu ciosan bi da nan waji kon li nga wax non nañ ko delo deram mais budé zahir bi li feñ ci lolu la notal da nan waji ay lu yewen ya mom der bi yow le fait que dencho ko rek lolou day wone ne der bi soxla wo ko won lolou moy ndax mas'ala la bo xamne tamit ci mas'ala usuliyyi rahmatullah inshallah dinañ ko gis moy taharudul asl wa dhahir ta lolou dafa bari nak ay ka dafa bari ka yu muy am ka yo xamne dañ na moy mbir mi motax ngay gis ñaari borom xam xam rahmatullah lay gis ben mbir yow do xam boudé xamoo seen avec yow mbir mi dalay jaaxal mais nakal la ñaar ñu mel ni di wuté ci li alors que mbir momu la rek moy ne ki dafa japp ne ciosan bi dinañ ko gis ci yere yi yefer yi yere yi